Ողջույն հայրենակիցներ, այսօր սեպտեմբերի 28-ը օրը 5-7-ի, եթերում կարծիքն է, մեր բոլոր ունկնդիրներին մաղթում ենք ուրախ տրամադրություն և հաճելի օր, ստուդիայում է Արմինե Բաղդասարյանը։ Օրվա մեր ծրագրում։ Արցախի գրողների միության նախաձեռնությամբ հանրապետությունում շարունակվում են արդեն ավանդական դարձած Մուրացյանյան օրերը։ Օրերս մեր գործընկեր Անահիտ Միրզոյանը այցելել է Շուշիի շրջանի Լիսագոր համայնք և ծանոթացել տեղացիների առօրյային։ Մանրամասները համայնքի ղեկավար Գագիկ Նասիբյանի հետ զրույցում։ Մեր հանդիպումը կավարտենք օրացույցով։ Նախ լսենք Վանիկ Նովիկովին։ Նախորդին մեկնարկել են Մուրացյանյան օրերն Արցախում։ Արցախի գրողների միության նախաձեռնությամբ անցկացվող ամենամյա միջոցառումն այս տարի մեկնարկել է Շուշիի մատույցներում գտնվող տանկ հուշարձանին ծաղիկների խոնարհումով, որից հետո Արցախի գրական ընտանիքի անդամներն ու միջոցառման մյուս մասնակիցները հյուրընկալվել են Շուշիի Արսեն Խաչատրյանի անվան պետական հումանիտար քոլեջում։ Կրթօջախի բակում տեղադրված Մուրացյանի կիսանդրոն ծաղիկների խոնարհումից հետո գրողներին ասմունքով երգով ողջունել են Շուշիի մանկապատանեկան ստեղծագործական կենտրոնի սաները եւ անհատ կատարողները։ Ունաղին հտը տորնը միշտ պեցա, ունաղին ստրու տեղ կնդունի, սեր հարկանքա հղե կինի։ Մեր Շուշի պեց սրտ տեղա, աստո ուղթի տեղա, սրտում ջողթ եկեղեցի հավատքի սրտա տեղա, Ղազան չէ ցողոտ սուրբ վանքը, երկինք պեցված մին տորնա, աստված օրն է շտանանք, թորքին հաղթինք զորանանք, վերյայի անուն տաղ, Շուշին գիտացիք, Վերսայի անուն տակ, Շուշին գիտացիք, իմ սաղ կյանքը Շուշի ղալանա, ինչ այլ խոսիմ, Շուշին գիտացիք, Շուշի, Շուշի, այն Շուշի, քանի հետ դու տրիր փուշի, այդ ծվերին դեմկացիր, նորից մինա երկացիր։ Բացման խոսքում ողջունելով ներկաներին Արցախի գրողների միության նախագահ Վարդան Հակոբյանն անդրադարձել է Մուրացյանի ստեղծագործության առանձնահատկություններին ու գրողի գործերում արտացոլված գաղափարների աժմեականությանը։ Մեզ համար իսկապես Մուրացյանյան օրերը դարձել են այնպիսի մի տոն, որին արդեն մենք սպասում ենք ամեն տարի։ Եվ երբ մենք արդեն ճանապարհում ենք դեպի Շուշի, մենք շնչում ենք Շուշիի այս բարձրադիր լեռների մաքուր օդը եւ այն մաքրությունը, որ Մուրացյանն իրենով բերեց մեր գրականություն։ Այս տարի մեր Մուրացյանյան օրեր գրական տոնը կրում է այսպիսի մի կարգախոս՝ Մուրացյան ազգային միաբանության գաղափարը երեկ եւ այսօր։ Եվ պատահական չէ ընտրված այդ կարգախոսը, որովհետեւ մեր ժողովրդի համար մշտապես բոլոր ժամանակներում եղել է ամենաարդիական հարցերից մեկը միաբանությունը։ Եվ Մուրացյանի արդիականությունը, Մուրացյանի ստեղծագործության անմահությունը, նրա թարմությունը կայանում է նրանում, որ Մուրացյանը, ես նրան կարող եմ միայն համեմատել Թումանյանի հետ, մշտապես իր ժողովրդին ուղեկցում է։ Մուրացյանի ստեղծագործության մեջ հիմնականում այն խնդիրներն են արձացվել, բարձրացվել, լուսաբանվել, որոնք միշտ մեր ժողովրդին հուզել և ուզում են։ Մենք Մուրացյանով թարմացնում ենք նաև մեր մտածողությունը։ Եվ Մուրացյանը լավագույն ինքը օրինակ է, թե ինչպես պետք է ծառայել ժողովրդին, թե ինչպես պետք է ծառայել ազգին։ Եվ հպարտությամբ ենք նշում, որ մանավանդ շուշեցիները, որ Մուրացյանը դեռևս Շուշիում էր, երբ պատրաստ էին, երբ արդեն Ռուզանի ձեռագրերը կային նրա ձեռքի տակ, արդեն ստեղծել էր Ռուզանը, եւ միայն 24 տարեկան հասակում թողեց Շուշին ու հեռացավ Շուշիից։ Նրանից հետո իհարկե նա մշտապես գալիս էր Արցախ, լինում էր ծննդավայրում, լինում էր հայրենիքում, շատ հաճախ լինում էր Կուսապատում, Մարտակերտի շրջանի, որին կապված էր, եւ բոլոր այն կերպարները, որ նա կերտեց, յուրաքանչյուր մի կերպար դարձյալ իդեալական, ցանկալի, գաղափարական այնպիսի գծերով, այնպիսի գույներով է հագեցած, այսինքն հայ ժողովրդի հավաքական կերպարը ամփոփում է, բայց նորովի, բայց բոլորովի ինքնատիպ գույներով։ Այն եթե մենք վերցնում ենք այսօրվա մեր հայ զինվորի կերպարը, մենք տեսնում ենք, որ այդ կերպարները Մուրացյանի ստեղծած գրական անհատականությունների մեջ արդեն երևում են։ Այսինքն Մուրացյանի կերպարներում այսօրվա և վաղվա հայ զինվորի տեսլականը շատ ընդգծված, պարզ ձևով երևում է։ Մուրացյանյան օրերին մասնակցում է նաև Երևանի ժամանած գրականագետ, բանասիրական գիտությունների թեկնածու Հասմիկ Հակոբյանը, ով խոսեց Մուրացյանի ստեղծագործության համախմբող ու միաբանող գաղափարախոսության մասին։ Գուցե պատահական չէ, որ հենց Մուրացյանյան օրերն են մեզ այսպես համախմբում, Հայաստան, Արցախ, առհասարակ համախմբող այսպիսի մի հեղինակ հայ գրականության մեջ, ինչպիսին Մուրացյանն է։ Մենք չենք ունեցել պետականություն և ստիպված մեր գրողները ստանձնել են մեր ազգային լեզուն, ինքնությունը, մեր գենը պահպանելու այս բարդ պարտականությունը։ Մուրացյանյան այս ազգային արժեքների վրա հիմնված համախմբումը կարծում եմ շատ կարևոր է մեր ազգային ինքնության պահպանման հարցում։ Արցախի գրական ընտանիքի նահապետ բանաստեղ Սոկրատ Խանյանը նկատում է, որ Մուրացյան գրողի առանձնահատկությունը միայն տաղանդի մեջ չէ։ Նա նաև մարգարե էր, ինչի շնորհիվ նրա գործերը չեն կորցնում իրենց արդիականությունն ու հրատապությունը։ Մուրացյանի ստեղծագործությունը գտնվում է այնպիսի տեսադաշտում, որ ուղղակի յուրաքանչյուր զինվոր այսօր զգում է Մուրացյանի գաղափարի ուժը։ Մուրացյանը սովորական տաղանդ չէ, լինում են տաղանդներ, որոնք չեն դառնում մարգարե, իսկ Մուրացյանը մարգարե է։ Մուրացյանագիտությունը անդրադարձել է միշտ ամենից հարուստ գրականագիտական հունձքը վերաբերում է Մուրացյանին։ Մուրացյանն ասել է, որ առողջ ընտանիքը առողջ ազգի հիմքն է, և այսօր ապացուցում է դա։ Մուրացյանը ընդգծել է այդ գաղափարը, որ եթե մենք միասնական չլինենք, կվերանանք աշխարհից։ Այսօր կրկին անգամ վերջին օրերին դուք տեսաք ամբողջ 70 երկրներից քանի բարերար իմաստուն հայեր հավաքվեցին Երևանում և դարձան միասնության, կոչ արեցին Մուրացյանն ապրել է, ապրում է, Մուրացյանը մարգարե է, դաս ու խորհուրդ մեզ բոլորիս համար։ Նույն օրը Մուրացյանյան օրերի մասնակից գրողները նաև հանդիպել են զինվորականների հետ, որտեղ հանդես են եկել իրենց ստեղծագործությունների ասմունքով ու ելույթներով ռազմահայրենասիրական թեմաների շուրջ։ Հրանտ Ալեքսանյանի բանաստեղծությունը ապրիլյան քարորյա պատերազմի իր արտահայտությունն ունի։ Բարետես խնամված տիկինը բջայինով հարցնում է զուր։ Տղաս, ո՞նց ես, սաղավարտը գլխիդ է, զրհաբաշխոնը հակիդ է, ձայնդ ավելի հեռվից է գալիս, նորդիք է գրավել, լավ, հասկացա, տանը կպատմեց մանդարմասնին։ Զինվորական համազգիստով գեղեցկուհին իր վերջով շրջվեց ու ասաց մոտ կանգնած տղամարդուն. «Մի թիրախավորիր ինձ հարկ, մի թիրախավորիր, ժամանակը չէ»։ Զինծառայող մայրիկը դստերն իր արագակայ տանում է մանկապարտեզ, երբ որ դուրում նրան, երբ հանկարծ սկսեն խփել քաղաքին, կամակորություն չանես, բոլորի հետ գիշնես ապաստարան, լավ, ապրես, դե շտապիր, ես համար մեկում եմ, տատիկը կգա քո հետևից»։ Պատերազմի խորոք կամայք հավելի են Հայաստանում, երկուստ արդակնապես։ Նրանք իրենց համար սովորականից շատ հարթարման պարագաներ են գնում խանութներից և շատ ծխախոր գինի ու ներնաշոր տղամարդկանց համար։ Գեղեցկությունը խաղաղության մայրն է։ Մուրացյանյան օրերն Արցախում կշարունակվեն մինչև սեպտեմբերի 29-ը ներառյալ, որոնց ընթացքում հանրապետության շրջաններում գրողները հանդիպումներ կունենան զորամասերում, դպրոցներում, ինչպես նաև կկազմակերպի գիտաժողով Մուրացյան ազգային միաբանության գաղափարը 3 և այսօր թեմայով։ Հաղորդումը պատրաստել է Վանիկ Նովիկովը։

հիմի պետի գործնա, պիտի նորմալ անփորձանք, պատրաստ ենք ձմերվան, էտա հիմնականում։ Եվ բնությունը որ բարեհարժ լինի։ Բնությունը, հա։ Որպեսզի բոլոր աշխատանքները ժամանակին կատարվեն։ Սյուժեն պատրաստել է Անահիտ Միրզոյանը։ Կարծիքն է եթերում, ինչպես միշտ այսօր էլ մեր եթերաժամը կամփոփենք օրացույցով։ Այսօր Սուրբ Հայրապետներ Բարաղամի, Անթիմոսի և Երանոսի հիշատակության օրն է, իրավական գիտելիքների միջազգային օրն է, այսօր ծնվել են Կոնֆուցիոսը, հին չինացի մտածող և փիլիսոփա, Պրոսպեր Մերիմեն, ֆրանսիացի գրող, Ծերենցը, հայ գրող, հայ պատմավեպի հիմնադիրներից մեկը, Գևորգ Բաշինջաղյանը, հայ նկարիչ, գրող, հասարակական գործիչ, Լևոն Վարդանյանցը, ռուսաստանցի լեռնային ճարտարագետ երկրաբան, Վարդան Աճեմյանը, հայ թատերական ականավոր ռեժիսոր, Նիկոլա Ռիշկովը, ռուս պետական գործիչ, Ռուբեն Սաթյանը, հայ լրագրող, Նովոյա Վրեմյա թերթի գլխավոր խմբագիրը։ Gentlemen, welcome on the stage, a most charming singer, Lily.